مخی اللہ رب العزت دا انبیاء علیہم الصلاة والسلام و دنیکان و بندگان و ذکر کو او بیا د متقیان و دا پار دا جنت دا نعمتون و دا بدلو احوال بیان کل اس دیدے کی داغی بالمقابل دا کافران و مجرمان و سرکشان و داغی حال ذکر کئی حازا دیدے کم دا حازا مبتدا دا او دی خبر محذوف دے لکمخ کی یوکم پنزوستم آیات کی تیر شل حازا ذکر نحاغ ذکر دیدے کم محذوف دے حازا دا یعنی ذکر نصیحت دے یا حازا دغ مذکور احوال دا مومنانو دا کم چی مخ کی ذکر شل دغ احوال د متقیانو د مومنانو و ان للطاغین او بیشک د پار د سرکشانو او دې کی طاغین نہ مراد کامل سرکش دی یعنی کافران مشرکان و ان للطاغین او بیشک د پار د سرکشانو چاغ مشرکان دی لشر مآب خامخا ناکار زید ورتلو دے لکسرنگ دا متقیان دا پاروی دیو لحسن مآب نداغی بالمقابل وی لشر مآب حازا یعنی دا نصیحت تے و ان لطواغین او بیشک دا پار دا سرکشانو لشر مآب خامخا ناکار زید ورتلو دے اغا ناکار زید ورتلو سشے دے جہنم جہنم دے یس لو نہا چی وردن نبشی دے یغیتا یس لو نہا وردن نبشی دے یغیتا فبئس المحاد نبد فرش دے دا جہنم محاد فرش توئی محاد غزیل وئی چی دے ازان دا پارا کمزے تیار کرے فبئس المحاد نبد دے دا جہنم فرش لکه سرنگی سڑے آرام کئی او زان دا پار بستر او فرش جوڑی او غڑی نو اللہ وی فبئس المحاد بد دے دا جہنم فرش او زید آرام حازا فلیزوقوه حمیم و غصاق دا حازا مبتدا دا او حمیم و غصاق دی دا پار خبر دے دا فل یزوقوه پا منس کی جملہ معترضہ دا حازا دا فل یزوقوه نو ادس کی دی دی لرا حمیم چدا خوٹ کی دلی او گرمی او بدی و غصاق او وینی زوی دی حمیم دا جہنم اغا گرمو او خوٹ کی دلو او بوتا وی او غصاق دا دی جہنمیانو دا بدن نکمی وینی او کم نونا دا اور دا سوزیدو دا وجه نچی بزی غیت غصاق وی حمیمون گرمی و بدی و غصاق او وینی زوی دی او دا غصاق یو مانا دام دا لکسرنگ حمیم سختو گرم و بوتا وی نو غصاق سختو یخول وی دا بالکل دا حمیم بالمقابل لی زکا جہنمون دو کسم دی یو کی بس ازاوی پہ اعتبار د گرموالی نو بلکی بس ازاوی پہ اعتبار د یخوالی گرموالی امچ دا اندازی ناو سیواشی نو انسان داغی برداشت نشی کولے نو یخنیم که دا اندازی نا سیواشی داغی برداشت نشی کولے او دغه یخی اوبو و بدن دا سی سوزی لکسرنگی دا جہنم گرمی اوبو چی بدن سوزی حازا داد فلیذوقوه نو دی سکی دوی حمیم گرم عبدی د جهنم و غساق او سخت یخی عبدی یا غساق ویلے کی گی وینو زوتا زکا دا جهنمیان و خوراک بسی اللہ دے پناہی راکی دا دی دا بدن نا کمی وینی کم نونا کم گندگی چی روانی نو آب دا جہنم پا اور گرمولی شی او پا دی بخرولی شی. و آخر او نور بی نور عذابون بی من شکلی من شکلی یعنی دا قسم دا دینا. و آخر او عذابون نور بی من شکلی یعنی د دې غونتی د دې غونتی ازواج قسمونه قسمونه یعنی په یو یو عذاب کې جهنم یانو د پاره قسمونه قسمونه وای. لقد جنت یانو د پاره یو یو نعمت به قسمه قسم وی د دې د پاره عذابونه به قسمه قسم وی. واخر د صفت د پاره دی او موصوف محذوفه وعذاب اخر او عذاب بل وی من شکله د دې غونتی ازواج قسمونه قسمونه وای. او دې جهنميان ته وویل شي هاذا فوجن دا یو لوی ډله دا مقتحم معکم چې دا وردن نکی دن کی د تاسو سره اورتا یعنی مشران کافران به مخ کې اورته وردن نشوي. نائی تب اویل شدائی ولوی اڈل استاسو دا کشرانو دا چی دیم تاو سر اور تا وردن نکی. او اقتحام وی پا سختی سر یوشیل وردن نکی دل. جہنمیان بچ جہنم کی دا سی تنگ تنگ وی لکا باز مفسرین لکلی لکا لرگی کی چمیخ ورٹک وی. او قرآن پاک کی میاد تیر شوی اللہ وی کل چ وردن نبشی دوی مکانن دویقن پاغذ سختن کی او ترلی شوی بی پا زنزیرونو بانے دا سے تنگ تنگ بی جہنمیان لکا میخ چی پلرگی کی ورٹکوی وغا سنگ تنگ رے. نو اقتحام ماندا پا سختی سر وردن نکی دل. مشرانو کافرانو تبوی لشی هادا فوجن دای ولوی ڈل دا مقتحم معکم وردن نکی دن کی دی دیتا و سر جہنم تا. نو اغا مشران بوئی لا مرحبا بهم مرحبا دی نوی پدوی. مرحبا پا عربی کی دی لوئی لکا یو ملما و مسافر راشی او تورتوی مرحبا مرحبا تکولاو زیل راغلے ستا پراتلو منگ تنگ نیو او اہلا دا سی لکا خپل زیل راغلے. نو دا جہنمیان بوئی لا مرحبا بهم اس مرحبا و فراخی و خوشحالی دی نی پدوی دا دی پر آتلو مونگ سو خوشحال نیو دا دی دا راتلل دی مبارک و دا خوشحالی نی. انہم سوال النار بیشک دی دنکی دن کی دی اورتا. نو دا کشران بیو پی جنی جدا خوزمونگ آغا مشران دی چی دا دی دا وجنا دا کفر و شرک مونگ تراغلیو او دای د کفر او شرک دعوت را کړو او د قران دین ایمان او اسلام نه منی کړو. ای ورته وی بل انتم بلک تاسو چی ای لا مرحبا بكم مرحبا دې پتا سنی خوشحالی دې پتا سنی یو به یو بلتا لګیا وی او جنتیان بټول پشان دې یو زړبانی اے اس قسما پریشانی خفقان بنی طول جنتیان بدا سیوی لکا یو زڑوالا منس کی کینا حسد خبکان پریشانی بنی. او دا جہنمیان یو با پا یو لانت وی بل با پا بل لانت وی. انتم دا کشران بدی مشرانو تو وی انتم تاسو چیئی قدمتموہو روان دکڑے و تاسو دا کفر او شرک لنا مونگتا دا کفر او شرک مونگتا تاسو سخولیو او مونگا مگمراہان کڑیو. فبئس القرار نبدد دا اور زید ارام فبئس القرار بدد دا اور زید ارام زید قرار. او یو بلبان بلانت وی قالو وای بدا کشران ربنا اے زمونگ ربا من قدم لنا چاچڑو آن دکڑو مونگتا حازا دغ شرک و کفر او مونگے دنیا کی بیلاری کڑو فزدہو عذابا نزیات کی اغویل را عذاب دعفن دوچن او دگنا فن نار پا دی اور دا جہنم کی. زکا یو پخپل کافران و گمراہانو او دوی مسزاد دی و جنا چی نور گمراہان کڑی نو خیره بور تکای لکه گوری تا سوره احزاب دویشتم پارکی در لتیرو دویشتم پارکی سوره احزاب چکل ختمه دو نو داغی پا آیاتی کریما آتم شپیتم کی دغ خبر کڑی وا چه دی کشران و مشران و جنگ بی ومش بیتن وی دویشتم پارا دا سورت دے سور احزاب وقالو ربنا انا اطوعنا سادتنا وکبراءنا وقالو وائی بدا جہنمیان ربنا ایز منگ ربا انا بیشک منگا اطوعنا منگ تابداری کڑی و سادتنا دخپلو سردارانو و کبراءنا دخپلو ملیانو سادتنا کی اغ مشران دی چی دنیاوی مشرانوی لکا بادشاہان و کبراءنا اغ مشران چی اغ دا علم او دا دین پیت بار مشرانوی و یا اللہ منگ دا غلط بادشاہانو غلط ملیانو پیرانو منلیو فَأَدْوَلُّونَ السَّبِيلَا نُمُنْغِ گُمْرَاحَانْ كُلِيُو دَسَيْلَارِنَا رَبَّنَا اَيْزَمُنْغَ رَبَ آتِهِمْ وَرْكِ دْوِیْتَا دُعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ دو چانو دگن دا عذابنا اللہ دیل دگن سزا ورکی وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا او پلانت کی دوی پلانت کی دولو یسرا اللہ لوی لعنت پر رولے گی دل تب اموئی وقالو اوائی بدا کشران ربنا اے زمونگ ربا من قدم لنا ہر غچا چڑوان نکڑے امونگتا ہا زادا کفر و شرک فزدہو نزیات ورکی اغوی لر عذابن عذاب دعفن دوچن او دگنا فنار پور د جهنم کی کلچ دا خپل منس کی جنگ او پرزونی نو بیا به یرا غ کسان خکارینا چې مونږ دنیا کې باغی توی چې دا شریان نیو شرف شر په علاوه مؤمنان بیا د انبیاء علیهم السلام او دای تابعدار بیا دی زکه دا همیشه د پاره د دې دنیا والو قانون او دستور دی چه سو کی خیر خواہی لٹائی او دا حق طرف تیرا ولی دی اغیتا اشرار وی چه دا شریان دی او منگت دین روانائی وقالو وائی بدا جہنمیان ما لنا صدی منگ لرا لا نرا رجالا چنوینو منگ سسڑی کننا نعدهم من الاشرار چو مونگا چو مونگ باغش میرل پا دنیا کی دا شریانونا مونگ بیدا شرار دی او شر و فساد پیلاوی یعنی ایمان والو تا حق والو تا اغی تب دی باطل پرست و اشرار وی لکن انبیاء علیہ السلام بارک در لطیر دیو گوری تاثر قمر رستو اشتما پارکیو گوری مشرکانو کافرانو پیغمبرانو تبیوی چدا شریان دی انبیاء علیہ السلام تبیسوی دی تبیوی چدا شریان دی سورہ قمر گو رئی پاغی کی ویشتم نمبر آیاتو گو رئی دوی پینزویشتم دی اولقی الذکر علیہ من بیننا بل ہوا کذاب اشر سمودیان را پاسی دلیو او حضرت صالح علیہ السلام توئی صالح علیہ السلام بارکی سمودیان ویلیو اولقی الذکر آیا ورکڑی شوی دارا نازل کڑی شوی دا وحی علیہ پدوانی ممبیننا پمند منکی مال دولت و مشریع و اقتدار زمون لاس کنے او پیغمبری او وحی لا صالح علیہ السلام تا ملاو شوا بل هو کذاب بلکہ دا غٹ دروغ جن دے اشر او شری دے ہر نبی تا قوم ویلی جدا شری دے شر او فساد پیلا وے فرعون ویلی نو تاسو گرئی سورہ مومن سورہ مومن سلی رشتہ مپارہ کیو گرئی فرعون وی ما پریزی موسیٰ علیہ السلام وجنم نو خلق ورتے ولی وجنے ویدے پا دیزمکا کی شر او فساد پیلا وے او تاسو گر دی وطن نشڑی تاسو دی وطن نشڑی نو ما پریزی چی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام سوکم دا حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل کم سورہ مومن سلی رشتم پارکیو گو رئی آیات شپا گشتم گو رئی سلی رشتم پاردا سورت دے سورہ مومن آیات شپا گشتم وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ وقال فرعون ویلیو فرعون ذرونی پریک دیما اقتل موسیٰ زوجنم حضرت موسیٰ علیہ السلام ولیدعو ربہ او دے دی رو بلیخ پل رب نو زمان دی اخلاص کی خلق ورتوی داولی وجنی انی اخافو بیشک زیریگم ایو بدل دینکم دین بدر تروان کی دین بدر لبدل کی فرعونم خلق لدا نقشہ او دا سیاست استعمالی چی دے در لدین خراب ہے یوم آسر دین فکر رہے زیریگم ایو بدل دینکم چی دا چی بدل بکی دا موسیٰ علیہ السلام دین ستاسو او ایو ظہر فی الارض الفساد یا اخکارا او سر گن بکی دے پدیز مکد مصر کے فساد دا فسادی دے العیاذ باللہ او دے شر او فساد پیلا ہوئی وقالو وائی بدا جہنمیان مالنا سشوی دی منگلرا لا نرا رجالن چنوینو منگس سڑی کننا نعدهم من الاشرار چو منگ دنیا کے چشمے رلبم وغیدا اشرارنا لکنن صحیح مسلمانان ہوتا بنیاد پرس وئی دشگرد ورت وئی چسوک پا دین کلک رے او سوک چدائی گونتے آغن پا کفر کارشتا نہیں پا اسلام کارشتا وئی دا صحیح مسلمان رے چاکے چدے جہاد مادنشتا دا خپل دین تا پوس نشی کولے نا دا آغا مسلمان چگا سے برائے نام مسلمان رے آغا دا کافرو دا یہودو دا نسواراو خوخ دے او کم مسلمان چی پخپل دین کلک دے ناغت اشرار بنیاد پرس او کسما کسم دا سی نمونالی چی دا جاہلان او ناپوہ مسلمانانم دا غنم نسکی یریگی اتخذناہم سخریا دا جہنمیان بوئی نیولی امنگا غیب دنیا کی پٹو کو سرا مون خبائی پو رٹو کی کولی مسخری بمکولی دا ہر پیغمبر پوری قوم مسخری اٹو کی کڑی دارنگی دا مومنانو پوری مجرمانو کافرانو بٹو کی کولی نو دا جہنمیان با جہنم کیو یا غشریان نخکاری مون خوب دنیا کی پوری ٹو کی کولی اتخذناہم سخریا نیولی مون دنیا کی غی پٹو کو سرا نو نندلتا جہنم کشتا دینا امزا غط عنہم الابسوار یاک کگی شوی دی داغوی نسترگی زمونگا داشتا دینا او کمونگ لخکارینا او آخو سی مومنان وی با اللہ جنت تبوتری ان ذالک بیشک دا خبرا لحق خامخاہکا او ثابت دا تخاسم اہل النار چیو بل سر جنگو نبکی اور والا جہنمیان بیو بل سر جنگ کئی دا مومنانو پا منس کی مینا و محبت بی ان ذالک لحق بیشک دا خبر خامخا حق دا تخاسم اہل النار چیو بل سر جنگو نبکی اور والا اللہ پناہی تیرا کی بیا سر نگو رہی ہاضا دا نصیحت دے دا سورت او دا قرآن و ان للطاغین او بے شک د پار د سرکشانو لشر مآب خام خانا کار زید ورتلو دے او طاغین نہ مراد مشرکان او کافران دی جهنم چه جهنم نه یسلونها وردن بشی دی دی جهنم تا فبیس المحاد نو بد زید آرام دی دا جهنم بد فرش دی هادا حمیمون یعنی دا گرمی اوبدی فلیذوقو نو دی سکی دی دی لرا وغساقن اوینی زوی دی و آخر و نور عذاب نبی من شکلی پشاند دی ازواج قسمون قسمون قسما قسم دی غنت نور عذاب نبی هادا دایا و فوجن لوی اڈلدا هادا فوجن دایا و لوی اڈلدا مقتحمن چوردن نکی دن کی دی اورتا ماکم دتاسو سرام جہنمیانو تبووی نئی بویلا مرحبم بهم مرحبا او خوشالی دینی پا دویبانی دی مونگ پسی رالل انہم سوال النار بیشک دوی وردن کی دن کی دی اورتا دی اورتا ورداخلی گی زکا مرحبا دی پینی قالو دی ورتا وی بل انتم بلکی تاسو لا مرحبم بکم خوشالی او مرحبا دی پتاسو نی انتم تاسو قدمتموه لنا روان نکڑمو دا کفر و شرک مونگتا فبئس القرار نبد دا جہنم اور القرار زید ارام قالو آئیب دا جہنمیان ربنا ایز مونگ ربا من قدم لنا هادا چاچڑوان نکڑو مونگتا دا شرک و کفر فزیده نزیاد کی اغلر عذاب نعذاب دعفن دچنو دگنا فی النار پور کی وقالو وائی بدا اوروالا مالنا سشوی دی منگ لرا لا نرا رجالن چنوینو منگ سسڑی کننا چو منگ پا دنیا کی نعدهم چشمیر البمو اغوی من الاشرار دشریانونا اتخذناهم سخریا نیولی مونگا غی پٹوکو سرا دنیا کی خمونگ بور پوری مسخری اوٹوکی کولی ام زاغت عنهم الابسوار ننشت دینا یاک کگی شوی دی داغوی نزمونگ استرگی ان ذالک لحق بیشک خامخا دا خبر حقا و ثابت دا تخاصم اہل النار چیو بل سر جگڑی بکی اوروالا فرمائی اللہ رب العزت قل ورتو